uku ya zuba ya kuma zuba ya kuma zubawa wadansu malaman fuqaha'u suka ce ma kowace zai buga zuba sai yayi magana sai ya ce min ha khalaqnakum tabiyu wa fiha nu'idukum ta uku min ha nukhrijukum taratan ukhra to shi ibnu habib daga cikin fuqaha'u malikiya ya ce an so amma wa fi kitabi suhununi a cikin littafin suhunun an malikin dan karbo daga malik annahu qala Imam Malik yace ma sami'tu man amara bihi wala arifuhu ni ban san wanda ya umarni ayi haka ba kuma ban san shi ba to kaga takin ta ka to wato sawun giwa ya take na rakumi kenan za a ce tunda Ibn Habibin almajirin Maliku ne to shi Malikun ko da shi ma su hununin bai riski Maliku din ba lokacin da yazo Malik ya rasu sai tafiya ya je sami Ibn al-Qasim ya karɓi da abin da zai karɓa shine har ya rubuta ita mudawwana din wayan bagi Allah ya kara izzakal qur'ana ahadun yace ya kamata a ce kada wani mutum ya karanta alqur'ani a wannan gurin li'annahu lam yakun min fi'li man mada baya cikin aikin wanda suka gabata wato sahabban annabi alaihi salam da tabi'una da tabi'u tabi'ina in sun binne mutum basa karanta wani abu na alqur'ani a makabartar inda aka binne shi din sai dai kawai su yi addu'o'i su ce Allah yi masa kaza Allah yi masa kaza Allah raba shi da kaza Allah raba shi da kaza shikenan fa idza faragu min ihalati turabi alayhi idan suka gama zuba kasar akan sa falyarfa'ul qabra qalilan 'anil ardi to su dan ta da kabarin kadan da buran kasa wato a dan yi tudu da shi wai kurhu an yi utabi turabin akhara an karanta a zo da wata kasar da wani gurgur ga wani gurin a ce wannan bata isa ba a je a debo ta wani guri a zo a kara dan ya tudu yace an ki hatta yar tafi alqabru har kabarin isa a zo da wata kasar a waqtulifa yace an yi sabani hal yusdahu aw yusnamu ala qawlaini sadahi ake masa rifi ko kuma tozo ake masa wato ayi shi haka ya zama mai dan haka kusurwa ko kuma ayi masa tozo kawai irin yanda ake sai ce ala qawlaini fa ayyuma fa'ala minhuma kana hasana ko ne idai ko ya rufa aka sashi yayi tan tudu din ko aka yi masa dan tozan diddai daidai ne wa kariha malikun an yarsa sabil hajri shi imam malik ya ki a ce an masa wato kariya a sassaka duwatsu ko kuma a sa wato suminti a shafe shi irin yanda ake din nan shi imam malik ya ce wannan abu makaruhi ne a zo a sa jiru a shafe kabari da wannan abun an hana a bar shi da kasar sakura sai dai an ga gurin da zai rubza ne to sai a dan kakkara inda zai rubza din ayyubu na alaihi bi dinin aw hijaratin ko a faba kasa sosai ko a sa duwatsu ai gini a kai to wannan duk an karhanta wal ahadisu lati yamna zahiruha at tasnima wato ahadisai wanda zahirinsa sun hana wato tasnim wato tudu da shi qala al jumhur jumhurin malamai suka ce huwa ma za da ala tasnimi abinda shari'a ta hana shine abinda ya haura dan tudin da yake bai wuce dani daya ba al ma'ruf wanda yake abin sani huwa qadr shibrin shine gurgurdan dani daya ma'khuzun min sanamil ba'iri ita kalmar tasnim din an ciro ta ne daga tozan rakumi kamar yadda rakumi yake da tozan nan to kamar haka ake son ayi wa kabari ba zai wuce dani daya ba li urafa bihi dan a gane shi a san cewa wannan kabari ne wai rashu alaihi lma'u qalila kuma an gama shi a dan yayyafa masa ruwa yan tashiru birri amma ruwan wanda zai dan tashi da iska haka yab ba sai ya zama baje ya jika gurin sosai ba yana kada iska tana kada shi haka ake zuba shi wa amma ta'aliyatul bina'il kasiri amma daga gini mai yawa tafkhiman wa ta'ziman dan kamba mawa da girmamawa fa inna zalika yahudam wannan a tsarin shari'a sai a rushe shi wayu zalu kuma a kauda shi li annahu isti'malu zinati dunya domin amfani da adan duniya fi awwali manazilil akhira a farkon masaukin lahira shi bai san abin da ake ba gurin da ake san tawaru ko mutane zo su shiga ado yace an yi wannan sai a rushe shi wa zahirun nahyi annahu haram amma zahirin hanin wato ba hani ne na karhanci ba hani ne na haramci Na'am. والدفن في التابوت جائز. الشيخ الله ابن فودي رحمه الله يأتي بني مماشي أتكين أقواتي هلكني أساشي أقواتي كما أحق رامي أسكاشي أتكين أقواتي هلكني فيش لاشي ما في الأرض الرخوتي مسمى ما هو بلنتنا أكسا وشتكي ميلوشي وشتكي روغ جيوة وأسكاشي أتكي جيب كاليا غريشي ولا يجعل الكبر مرباً shi kabari ba a sanya shi murabba'i wato ayi masa kwana hudu wato ayi shi mai kusurwa hudu ba ayi masa